każdy. Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż Renault Collection 2014. Megane już od 53 575 zł z oponami zimowymi. Szczegóły w salonach Renault. Więcej atrakcyjnych ofert na renault.pl. Myśląc logicznie, jeśli planujesz zakup nowego AGD, musisz oszczędzać, odmawiając sobie na przykład szynki. Tato, jest szynka? Nie. A myśląc technologicznie, kup teraz energooszczędny AGD i oszczędzaj podwójnie, aż do 10% przy zakupie, a więcej w użytkowaniu. Saturn radzi, myśl technologicznie. Przyjdź i kup na przykład pralkę Bosch w klasie energetycznej A+++, nawet do 10% taniej. Sprawdź szczegóły w sklepie i na saturn.pl. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest środa, 12 listopada, minęła 10. Paweł Drozd, dzień dobry, teraz wiadomości, Justyna Mączka. Hoffman, Kamiński i Rogacki zostali wyrzuceni z PiSu na podstawie medialnych doniesień. Tak mówi w Trójce nowy rzecznik partii i dodaje, że żaden nie odwołał się od tej decyzji. Przewrócenia uboju rytualnego chcą rolnicy. Mówią też m.in. o katastrofie na rynku trzody chlewnej i dlatego znów będą blokować drogę. Jest ciąg dalszy afery dotyczącej manipulacji na rynku walutowym, a zamieszani są w nią pracownicy największych światowych banków. Po południu dowiemy się, co w tej sprawie postanowił Konwent Seniorów. Jego posiedzenie, zwołane przez marszałka Sikorskiego, poświęcone jest zagranicznym podróżom posłów. Być może uda się zmienić system ich rozliczania, dziś prowadzący do patologii. A pokazała to wyraźnie historia trzech posłów wyrzuconych z PiSu. Adama Hoffmana, Mariusza Antoniego Kamińskiego i Adama Rogackiego. Poprosili Sejm o kilkanaście tysięcy złotych na podróż do Madrytu, mając już w rękach tanie bilety lotnicze. Mało tego, w posiedzeniu Komisji Zagadnień Prawnych i Praw Człowieka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy nie brali udziału. To są informacje, do których dotarły media, bo sami posłowie wciąż nie zabrali głosu w tej sprawie. I podobno także na podstawie medialnych doniesień zapadła decyzja o wyrzuceniu Hoffmana, Kamińskiego i Rogackiego z Prawa i Sprawiedliwości. Tak mówił w Trójce nowy rzecznik PiSu Marcin Mastalerek. Nie wysłuchał komitet polityczny, nie byli parlamentarzyści zaproszeni na jego obrady. To była tak zwana na jakiej podstawie ta szybka decyzja, w pewnym pośpiechu, jak pan mówił, została podjęta? Na podstawie, panie redaktorze, relacji i faktów przedstawionych przez media. Ja rozumiem, że media informowały o prawdziwych wydarzeniach, chyba że pan ma jakąś inną wiedzę. Rzecznik dodał, że posłowie na razie nie złożyli odwołania od decyzji o wyrzuceniu ich z partii. Od chwili, gdy sprawa ich podróży wyszła na jaw, wszyscy trzej milczą. Adam Hoffman zapowiedział, że w ciągu kilku dni zabierze głos. Rolnicy znów będą protestować. Tym razem zablokują drogę krajową numer 2 w okolicach Siedlec. Protest ma się odbyć jutro. Przewodniczący rolniczego OPZZ-u Sławomir Izdebski wyjaśnia, że główną przyczyną protestu jest ubój rytualny. Minister rolnictwa Marek Sawicki obiecywał, że go przywróci, ale nic takiego się nie stało. Jeszcze nie był ministrem, a już zapowiadał, że przynajmniej ubój rytualny jednym podpisem ręki załatwi. No jednak minęło już kilka miesięcy, no i ten ubój do Polski nie wrócił. Ale to nie koniec problemów, z powodu których rolnicy wychodzą na drogi. Mamy do czynienia również z katastrofą na rynku trzody chlewnej. Zbliżamy się do wielkiej katastrofy w produkcji mleka. O owocach to już nie będę mówił, bo każdy widzi, co się dzieje. Ta miarka już rzeczywiście się przebrała. Nie ma odezwu ze strony ani nowej premier, ani ministra rolnictwa. Czy mają zamiar coś w tej sprawie zrobić, czy też nie? Rolnicy zablokują krajową dwójkę w Zdanach pomiędzy Siedlcami, a między Rzecem Podlaskim. Manifestacja ma się rozpocząć o godzinie 11:00. Na razie organizatorzy nie określają, jak długo potrwa ten protest. Bank Anglii zwolnił osobę zajmującą się handlem walutami. Na razie wiadomo tylko, że powodem było poważne naruszenie, jakiej natury, tego także nie podano. W marcu tego roku mężczyzna został zawieszony po podejrzeniach o manipulowanie kursami wymian głównych walut. Teraz Bank Anglii zdecydował się na pozbawienie go pracy. Ta sprawa ma charakter międzynarodowy, została ujawniona w czerwcu. Z opublikowanego wówczas raportu agencji Bloomberga wynikało, że pracownicy największych światowych banków od lat współpracowali ze sobą przy manipulacjach na rynku walutowym. Do tej pory ukarano za takie praktyki 5 banków. Żaden z unijnych krajów nie jest chętny, żeby wpłacać dodatkowe składki do unijnej kasy, i to w krótkim terminie. Ministrowie finansów krajów Unii doraźnie postanowili ulżyć takim płatnikom pod mocną presją Wielkiej Brytanii. Będą także zmiany na stałe i tym ma się dziś zająć Komisja Europejska.

Głośniej niż słowa. To tytuł piosenki Pink Floyd, grupy Pink Floyd, numer jeden ostatniego 1710 notowania listy przebojów trójki. I z tej, ta piosenka znajduje się na ostatniej płycie Pink Floyd, The Endless River, nasza płyta tygodnia. Dwa egzemplarze czekają, 71335. I z tej płyty właśnie gramy teraz. Nasza płyta tygodnia, Pink Floyd, jedna z 18 kompozycji, która znajduje się na płycie The Endless River. Jeden egzemplarz jedzie do pana Marka ze Starogardu Szczecińskiego, drugi do pana Rafała z Bielska-Białej. Gratulujemy. Do południa mapa polskiej rady.pl 71335 do dyspozycji państwa do 12. Teraz DAB. latach siedzę sam. Trójka, 21 po 10. Do południa. Wkrótce, dokładnie 21 listopada, minie rok od chwili, gdy w Kijowie rozpoczęły się masowe protesty. Skierowane były przeciwko ówczesnemu prezydentowi kraju. Słowo Majdan zakościło w serwisach informacyjnych na całym świecie, no szczególnie wtedy, gdy na placu ginęli ludzie. Ciąg dalszy tych wydarzeń to rosyjska aneksja Krymu, trwające wciąż walki, wojna we wschodniej Ukrainie. Przy tej okazji w polskich mediach dominuje ton poważny, zresztą adekwatny do sytuacji. Ale czego dowiedzieliśmy się o samej Ukrainie w ciągu ostatnich miesięcy? Jakim jest krajem, jacy ludzie zamieszkują to właśnie państwo? Jak wygląda ich dzień? Jak wygląda ich codzienność? No tutaj już wiedzy brak. Tę lukę próbuje wypełnić książka Pokochać Ukrainę. Jej autorzy, małżeństwo polsko-ukraińskie, Alina i Jacek Łęs, są teraz z nami. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy naszą rozmowę edukacyjną od Wademekum. Ile jest Ukrain w Ukrainie? To znaczy, ile jest części Ukrainy? Jak można je to podzielić? No tak, na oko to ze 3, a może i ze 4. To wiemy ile, to teraz po kolei. Zachodnia Ukraina, czyli dawna Galicja. Czym ona się charakteryzuje? Poza tym, że Lwów tam jest i wiemy o tym. No tak, to jest taka Ukraina, którą my chyba najlepiej znamy ze względów historycznych, bo no, trochę ludzi ma tam korzenie, są jakieś kontakty takie kulturalne, kulturowe, historyczne. Potem jest część centralna, to jest część z Kijowem, z Sumami. No, centralna taka. Czy ona jakoś się różni geograficznie? Inaczej wygląda? Można zauważyć, że to jest część inna niż ta zachodnia? Nie, geograficznie to chyba się nie różni. Geograficznie, przyrodniczo raczej nie. No może z tym drobnym wyjątkiem, no nie takim znowu drobnym, że w tej centralnej części Ukrainy mamy Dniepr. I ogromne zbiorniki wodne, które no trochę zmieniają... Duży szczegół. Tak. No tam na przykład jak się popatrzy na kuchnię, no to oczywiście będzie więcej ryb. Tak, oczywiste. Jesiotry? Tak, jak najbardziej. No dobrze, mamy już numer 2, teraz numer 3, jeżeli chodzi o części. Ukraina Wschodnia, no czyli ta Ukraina, z którą dzisiaj jest pewien problem. Najbardziej przemysłowa część? Najbardziej przemysłowa część, ale też taka najbardziej sowietyzowana część, która, no trzeba powiedzieć też uczciwie, dzisiaj bardzo szybko się zmienia. No i Ukraina Południowa, która trochę do tej wschodniej jest podobna, no tym, ale tam jest trochę inny klimat, trochę inaczej to wygląda. Tam już jest to razem z Krymem, rozumiem, pan łączy. Tak. Do pani mam pytanie. Kiedy denerwuje się pani najbardziej, słuchając tego, co Polacy mówią o Ukrainie? Kiedy skupiają się tylko na Lwowie i tylko przez pryzmat Lwowa patrzą na Ukrainę, bo przecież polska historia? Czy kiedy stawiają znak równości między Ukrainą a Rosją? No przede wszystkim ostatnie słowa, czyli kiedy mieszają niestety pojęcia Ukrainiec i Rosjanin i mówią, a to wszystko jedno, tak naprawdę z jednej strony. I potem tłumaczą, dlaczego tak uważają. A dlaczego tak uważają? Dlatego, że tak uczono było w szkole polskiej poniekąd, myślę. I dlatego, że mało może promocji Ukrainy było podczas ostatnich 20 lat, nie to, że promocji, a mało się mówiło o Ukrainie jako o odrębnym państwie ze swoim językiem i kulturą. No i teraz, jeżeli wracać do pytania pierwszego pana, to jeszcze wkurza mnie to, że bardzo dużo jest słów związane z banderowcami, chociaż tego jest bardzo mało na Ukrainie w rzeczywistości i to jest taki bardzo nadęty temat, który naprawdę denerwuje. Ukraina to nie Rosja i to jest mocno powiedziane w państwa książce. A dlaczego Ukraina nie jest Rosją? Co Ukrainę od Rosji wyróżnia przede wszystkim? Mamy cyrylicę na przykład. To znaczy, ja powiem jeszcze w ten sposób. Takie mieszanie Ukraińców i Rosjan i Białorusinów i Łemków, no i wszystkich ludzi mieszkających za Bugiem, no ono się z powietrza nie wzięło, tak? Znaczy to w dużej części historycznie to były ziemie podbite przez Imperium Rosyjskie i przez długi czas politycznie przez nie i kulturowo zdominowane. To były republiki Związku Radzieckiego, w którym no, pewne ujednolicenie nastąpiło. Także no, jest powód, dla którego my to tak mieszamy. Natomiast Ukraińcy są zupełnie inni. Bo na przykład takie praktyki, jakie Putin stosuje w Rosji, w Ukrainie wywołały Majdan, a w Rosji nie. No dobrze, a tak w domu? Czym się różni rodzina ukraińska od rosyjskiej? Poza tym, że ma oczywiście inne paszporty. A czasami mówi po rosyjsku. No, na poziomie takim codziennym. Kwestie kulinarne na przykład. Na przykład, a konkretnie? Konkretnie na przykład śniadanie i kolację. To to na śniadanie pani serwuje? Wielka różnica jest w tym, że i kolacji, i śniadanie u nas się spożywa na ciepło. Nie ma takiego pojęcia jak jedzenie kanapek w domu, czyli prawie nie ma. Kanapki się serwuje tylko jeżeli ktoś idzie do szkoły, do pracy i coś powinien ze sobą wziąć, jako taka... Jak już musi. Albo na biwak. Tak. A na ciepło to konkretnie co? Jajecznica codziennie? Chyba nie. Jajecznica też również jest, ale zupełnie inna niż tutaj w Polsce jest znana. No to są inne jajka na Ukrainie? Nie, jajka te same, tylko sposób przyrządzenia jajecznicy jest zupełnie inny. Nasza jajecznica podobna bardziej do omletów, a jajecznicy takiej bardzo rzadkiej to po prostu nie przyznajemy. I nawet w książce jest opisana taka sytuacja, kiedy kierowcy, które przyjechali do Krynicy Górskiej, kierowcy, z którymi ja przyjechałam... Ukraińscy. Kiedy pracowałam w Ukrtransnafcie, przyjechałam delegację z kierowcami i oni po prostu przyszli z talerzykami z jajecznicą polską z powrotem do kuchni i się poskarżyli, że jest niedosmażona. Czyli robimy jajecznicę tęgą raczej, którą nie lubi mój mąż. No i musiałam się dostosować w domu, zrobić taki wariant pośredni. Ale tam jest jeszcze gorsza sytuacja, bo na przykład jak Ukrainiec zamawia jajecznicę, no to on w zasadzie myśli o jajkach sadzonych. No tak, bo u nas się nazywa jajecznica po rosyjsku lub... No właśnie, po rosyjsku czy po ukraińsku? Po rosyjsku. Dlaczego mówię po rosyjsku? Dlatego, że jestem z tej centralnej Ukrainy. Oczywiście umiem rozmawiać po ukraińsku, ale bliższy mi jest język rosyjski, tak jak podczas szkoły miałam tylko język rosyjski. W szkole ukraiński był jako angielski i tylko w klasach maturalnych, po tym jak Ukraina stała niepodległą, nagle wszystko się zmieniło i przyszłam 1 września i okazało się, że wszystkie przedmioty mamy po ukraińsku, czyli matematyka, fizyka i inne przedmioty ścisłe również. I to był wielki dramat dla nas, dlatego że no, można sobie wyobrazić, że przychodzicie do szkoły i nagle wszystko jest po czesku. Tak się różnią języki ukraiński i rosyjski. Jeżeli chodzi w ogóle o język na Ukrainie, to jest zamieszanie bardzo duże, no bo mamy rosyjski, 1/3 mniej więcej populacji Ukrainy to są Rosjanie lub potomkowie Rosjan. Mamy język czy dialekt surżyk, no, czyli mieszanka ukraińskiego i rosyjskiego. Ile osób mniej więcej mówi, no się procentowo plus minus na Ukrainie? Znaczy, ciężko jest to rozgraniczyć, ponieważ w zasadzie... Bo to nie jest oficjalnie uznany język, prawda? Tylko to nie, jest nie, no to jest taka sposób mówienia. Slang, powiedzmy. Mhm. Kłopot jest z tym, że w zasadzie, tak z mojego doświadczenia wynika, że prawie wszyscy na Ukrainie mówią i po rosyjsku, i po ukraińsku, i surżykiem. Znaczy, każdy z tych języków, czy każdy z tych wariantów jest dla nich zrozumiały. No i w zależności od okoliczności to sobie to niuansują. Tak. Na przykład audycja radiowa, w której jest dwójka prowadzących, którzy raz mówią po rosyjsku, raz mówią po ukraińsku i piosenki puszczają też na zmianę, a słuchacze też raz mówią po rosyjsku, raz po ukraińsku, jest absolutnie zupełnie normalne i nikt tutaj, szczerze mówiąc, chyba tego nawet nie zauważa. I to samo z programami telewizyjnymi, czyli nowości mogą najpierw wyjść w języku ukraińskim, potem po rosyjsku. Lub dwóch prowadzących też jest mówiących po ukraińsku i rosyjsku w telewizji. To zamieszanie językowe nie ma wpływu negatywnego czy pozytywnego na tożsamość ukraińską? No moim zdaniem ma i to ma wpływ negatywny. Bo no, badania zresztą wykazują, że i ten język rosyjski karleje w takiej sytuacji, bo on nie jest uczony w normalny sposób, tylko no, właśnie tak z filmów, z telewizji, bo w szkole w tej chwili rosyjskiego nie ma jako języka obowiązkowego. Tak samo jest w urzędach, no, oficjalnie w telewizji, w parlamencie i tak dalej. Natomiast ukraiński pod wpływem tak dużej obecności rosyjskiego no, też nabiera, no, rusyfikuje się, jeśli tak można powiedzieć. Więc ani dla jednego, ani dla drugiego języka nie jest to specjalnie zdrowe, natomiast no, tak jest. No, historycznie tak się złożyło i teraz moim zdaniem minie jeszcze wiele, wiele lat, zanim język ukraiński zdominuje no, tą przestrzeń społeczną. A myślę, że tak się stanie, bo ta zmiana postępuje w tej chwili bardzo szybko. No ale chwała Bogu, już ukraiński język zdominował. W urzędach na przykład ukraiński język jest jedyny język państwowy. w szkołach już nie ma rosyjskich szkół, jak na przykład 10-15 lat temu. Rosyjski język jest jako język obcokrajowców i wykłada się jako angielski na przykład. No, znaczy na tym samym poziomie, tak? Są 2-3 godziny w szkole. Ale na przykład nigdy się nie spotkałem też z taką sytuacją, że chcąc załatwić cokolwiek, czy w urzędzie, czy w sklepie, czy gdziekolwiek indziej, po rosyjsku, żebym miał z tym jakikolwiek problem. Tak? No, wszyscy rozumieją. No, natomiast oficjalne dokumenty są po ukraińsku. A czy pani mówi po ukraińsku biegle? Czy jeszcze jest to na etapie nauki pewnej? Ja ukraiński język sobie teraz przypominam. Nie mówię biegle, mówię, tylko bardziej się zastanawiam niż nad językiem rosyjskim. Przede wszystkim dlatego, że jak nauczyłam się polskiego języka, to niestety bardzo dużo wkładam takich polskich słów do języka ukraińskiego, bo ukraiński język jest dla mnie bardzo, bardzo podobny do polskiego języka teraz. I teraz muszę się nauczyć mówić inaczej po tym, jak po ukraińsku, po tym, jak nauczyłam się polskiego. I to jest mój taki problem, z którym muszę sobie poradzić i już sobie radzę. Wymieszanie językowe na Ukrainie ma też swoje odbicie w muzyce chociażby. Proszę bardzo, przykład grupa TNMK. Dzisiaj graliśmy już jeden kawałek. Oto następny. Що скоро буде рано, дайте розповім я вам до про старого Растамана. Може, це було у місті, а може, серед поля, може, білий сніг тоді лежав, а може, білий дух, що накидали тополі. Це було на перехресті, як Crossroads. Може, люльку він тоді палив, а може, папірос. Може, дав мені ковтнути чистого озону. Я відразу зрозумів кричати, більш нема резону. Може, це був суржик, а може, кидіш, я рушу лише два слова, ноу кидіш, може, це був суржик, а може, кидіш, я рушу лише два слова, ноу кидіш. Може, він зробив так. А може він зробив ось так? Прошу я, ви мені повірте, бо то був добрий знак. Знак, що час нам сісти разом з вами, пограти трохи, причому грати тихо. Що, що, дати собі спокій, я пішов. Мене питали, що з тобою, як ти? Як ти? З тих пір я не кричу, я викладаю факти. Ноу, ноу, кипіш, я почув від Растамана. А зараз же так пізно, що скоро буде рано. Може це був суржик, а може кидіш, я рушу лише два слова, ноу кидіш. Може це був суржик, а може кидіш, я рушу лише два слова, ноу кидіш. Може це був суржик, а може ідіш, я розчу лише два слова, ноу кипіш. Може це був суржик, а може ідіш, я розчу лише два слова, ноу кипіш. Може це був суржик, а може ідіш, я розчу лише два слова, ноу кипіш. Може це був суржик, а може ідіш. W studiu Trójki są z nami państwo Alina i Jacek Łęsa, autorzy książki Pokochać Ukrainę. I pani Alina już usłyszała, że w piosence coś była mowa o surżyku. Tak, tak. Mówiło się o tym, czy to był język surżyk, czy to był imidż. jak raz rozmawialiśmy na ten temat, na Surszyku. Wyszywanki to jest taki symbol ukraińskiej ludowości i to nie jest symbol, który jest sztuczny, czy jakoś ma formę cepeli, czy cepeliady. To jest coś bardzo żywego, ta ludowość ukraińska. Jak ona się przejawia w dniu codziennym? No, to jest moda ostatnich lat tak naprawdę, bo wcześniej różnie z tym bywało, ale Ukraińcy, szukając swoich takich korzeni, tożsamości, jakiegoś miejsca, do którego oni mogliby się odwołać, bardzo często sięgają właśnie do motywów ludowych, literaturze, w pewnych obyczajach, no i oczywiście w modzie. I muszę powiedzieć, że akurat wyszywanki to jest wyjątkowo udany projekt, jeśli tak można powiedzieć, designerski, bo one są świetne po prostu. No, te koszule wyszywane z wyszywanym kołnierzykiem, z wyszywanymi mankietami, bardzo fajne, tradycyjne wzory. Nie wstyd tak wychodzić na ulicę w takim? No właśnie nie, no, mnóstwo ludzi to robi i to jest bardzo popularne i muszę powiedzieć, że ta kijowska, czy w ogóle ukraińska ulica właśnie z tymi wyszywankami ma swój niepowtarzalny koloryt i szczerze mówiąc, nawet tak przez chwilę to sobie żałowałem, że no, my czegoś podobnego nie zachowaliśmy z tej naszej tradycji. Bo mamy z czego czerpać, tylko zostawiliśmy to gdzieś z boku. Tak, no u nas była ta kultura zawsze taka, no wszyscy się snobowali raczej na to, na bycie mieszczanami, na nawiązywanie tam do przedwojennego art deco, do secesji, do czegoś takiego. No, a Ukraińcy czerpią pełnymi garściami z tej swojej ludowości. Naprawdę, moim zdaniem, efekt jest, no przynajmniej jeśli chodzi o modę, bardzo, bardzo, bardzo ciekawy. Jedno ze zdjęć w książce pokazuje samochód, na którym można sobie nakleić taką wyszywankę, żeby go ozdobić po prostu. No, ale nie tylko. To no, można na różnych miejscach innych znaleźć te motywy. I moim zdaniem to zresztą... Myśmy teraz byli w Kijowie, jest cały jarmark taki, gdzie można wyszywanki kupić. Od t-shirtów z takimi motywami z wyszywanek, przez no, współczesne koszule różnej jakości i ceny, w zależności od tego, co tam komu potrzeba i na co kogo stać, aż po stare, fantastycznie zachowane koszule czy suknie, takie właśnie wyszywane, które mają po 100, po 150 lat niektóre i które wcale nie są takie bardzo drogie. Oni to gdzieś skupują po wsiach, odczyszczą, odpiorą. Zresztą to są rzeczy, które były używane zazwyczaj no, odświętnie, więc to nie są rzeczy zużyte. No, no właśnie, Jacek. Chciałabym zaznaczyć, że wyszywanki wcześniej, z 5-6 lat temu, zakładali się tylko na jakieś święta. To w ostatni rok wyszywanki stali się takimi modnymi ze względu na to, że Ukraińcy pokazują w ten sposób swoją przynależność do ukraińskiego... Do ukraińskości, tak. Podkreślają swoją tożsamość narodową. Ale jak mówię, nawet jeżeli to jest dzisiaj znacznie bardziej powszechne niż było, no to zawsze gdzieś tam to było. No taki na przykład prezydent Juszczenko, który no, w szczególny sposób nawiązywał do tego. Na uroczystościach oficjalnych również pokazywał się w tego typu stroju. Nie było w tym nic zdumiewającego. No właśnie piszemy w książce, że tak sobie trudno wyobrazić na przykład prezydenta Komorowskiego, czy nie daj Boże Kwaśniewskiego, na przykład, nie wiem, no, w koszuli łowickiej albo tam w sukmanie. No, może trzeba to przeprowadzić po prostu, może ktoś musi zrobić pierwszy krok. Ale mam wrażenie, że tego typu próby były już wiele razy podejmowane i zawsze to jest jednak jakoś tak niszowe chyba w Polsce. Porozmawiamy o innym aspekcie ludowości, o aspekcie bojowym. Hopok bojowy, to jest coś, co mnie... Bardzo zainteresowało. Sztuka walki ukraińska. A mnie też. Pamiętam, że jak to pierwszy raz zobaczyłem, to byłem zdziwiony. A potem się okazało, że to jest dosyć popularne. Hopok bojowy to jest taka forma sztuki walki, która jest oparta na pewnych ruchach czy zachowaniach z tańców ludowych. Był taki dżentelmen, który no, dokopał się do różnych tradycyjnych właśnie takich tańców i figur i doszedł do wniosku, że to są przechowane właśnie w formie tańca różnego rodzaju właśnie chwyty, triki i tak dalej, które się stosowało wcześniej w walce. I on postanowił zrobić proces odwrotny, czyli jakby wydestylować z tego tańca te różne elementy rodzaju, praktyczne. No, tak można powiedzieć. Kopnięcia, przysiady, wyskoki i rzeczywiście ten hopok jest niesłychanie efektowny pod tym względem. I trenuje go sporo ludzi. To w tej chwili się stała taka dyscyplina międzynarodowa, bo już nie tylko w Ukrainie się tym zajmują ludzie i niesłychanie efektowna. Bardzo no ciekawe. I hopak to jest wizytowy taniec ukraiński, tak samo jak jest mazurek w Polsce tak samo u nas chłopak. Czyli jest no tak, ale do chłopaka typowo, to trzeba... Bardzo typowo ukraiński taniec, bardzo trudny do wykonania. Tak, myślę, że gdyby mistrzowie Mazurka próbowali wykonać chłopak, to nie byłoby tak łatwo. W jednym z pierwszych rozdziałów książki opisują państwo problemy przeciętnego ukraińskiego kierowcy. Drogi dziurawe, wręcz niebezpieczne, niezwykle kosztowne czarne samochody gdzieś tam jeżdżą jak chcą, samochody lokalnych bonzów i bogaczy. Milicja łapie na każdym kroku i prosi uprzejmie lub mniej uprzejmie łapówki i zwykle trzeba zapłacić, chyba że się ma kamerę w samochodzie i można się jakoś obronić i nagrać takiego milicjanta albo wykazać mu, że jest na mnie kodeks drogowy niż my. No i tak czytałem państwa książkę, mając w pamięci tytuł, czyli Pokochać Ukrainę. I proszę mi pomóc Ukrainę pokochać, biorąc pod uwagę to, co w tej książce jest, bo jest dużo rzeczy trudnych, jeżeli chodzi o to, jak Ukraina wygląda. Trudnych do przyjęcia, no bo tak, tak jest. No i my pisząc książkę, nie chcieliśmy opisywać jakichś swoich wyobrażeń na temat Ukrainy, tylko no taką, jaką ona jest. On, tak jak to klasyk powiada, chodzi o to, żeby te plusy nie przysłoniły nam minusów, czy odwrotnie. To na czym się skupiać w takim razie? Na ludziach. Bo to jest i na ludziach, i na historii. Myślę, że to są dwie najcenniejsze rzeczy, które są na Ukrainie, bo ludzie są niezwykle serdeczni, fajni, sympatyczni i otwarci, a historia jest fascynująca. Natomiast rzeczywiście te takie codzienne przejawy funkcjonowania ukraińskiego państwa no potrafią człowieka wkurzyć czy doprowadzić do białej pasji. Tam wszystko się załatwia 8 razy trudniej niż w Polsce. Również chodzi o bardzo ciekawe miejsca turystyczne, o których tutaj w Polsce nikt nawet nie wie. I które są w Ukrainie. Bardzo ciekawe tereny, o których w Polsce słyszeli, tylko nikt prawie tam nie był. To jest góry ukraińskie, Karpaty, które się różnią od drugiej strony Polski tym, że tam jest wszystko na dziko, że tam są takie wioski, gdzie nawet nie ma prądu i można dotknąć do tej kultury pierwotnej. Ale myślę, że przede wszystkim to jest tak, że Polacy pamiętają jeszcze czasy, kiedy w Polsce też było podobnie. Tak? Znaczy przecież, no umówmy się, skorumpowana policja czy dziurawe drogi, to nie jest wynalazek ukraiński. W tej części świata takie rzeczy, no nie takie rzeczy, żeśmy widzieli. Prawda? Tylko piszą państwo książkę, że Ukraina to jest taka Polska sprzed 20 powiedzmy lat, ale bardziej. No chyba tak. To znaczy te wszystkie rzeczy, które w Polsce nas albo cieszą, czy z których jesteśmy dumni, albo które nas wkurzają, no, są na Ukrainie i one chyba są właśnie w naszym przekonaniu bardziej jeszcze intensywne, bo i ta gościnność jest bardziej serdeczna i jak myślę, pokazały to ostatnie miesiące, takie właśnie umiłowanie wolności, chęć niepodległości, niezależności ukraińskiej jest bardzo, bardzo silna, bardzo twarda, no ale z drugiej strony takie codzienne komplikacje właśnie biurokratyczno-korupcyjno-urzędowe, no tak, no to wszystko jest i wydaje mi się, że no, byłoby nieuczciwie nie pisać o tym. To jeszcze z poradnika młodego medyka. Co państwo polecają, jeżeli chodzi o lekarstwa, które można dostać tylko na Ukrainie, bo tam powstały na potrzeby wcześniej Wojska Radzieckiego, a może też nawet kosmonautów? No tak. Cóż to za specyfiki opisujemy. Są wybitne? Opisujmy może działanie, może mniej nazwę. No, opisujemy tam różne dziwne rzeczy, takie, które myśmy sobie sami wynaleźli, przetestowali na sobie. Na przykład jest taki specyfik, który ma działania, no trochę podobne do antybiotyków, ale nie jest antybiotykiem, właśnie wybija wszystkie świństwa. Chyba maść. No, nie tylko maść, to jest również w płynie. Wybija właśnie bakterie, wirusy, grzyby i tak dalej. I się sprawdza bardzo dobrze. To w kosmosie latało z radzieckimi kosmonautami? No właśnie, no nie zdążyło chyba do końca, bo tam pewnie poleciało z raz czy dwa, bo w momencie, kiedy opracowano ten specyfik, to już się właśnie program rosyjski kosmiczny sypał. Jest bardzo ciekawy specyfik, który myślę, że gdyby w Polsce ktoś go sensownie wprowadził, to zrobiłby furorę, mianowicie taki, który odtruwa organizm. No, sami wiemy, że te zatrucia się zdarzają. Przychodzi człowiek na przykład rano do pracy i głowa go boli, tak, w gardle sucho. Bo i czymś się strugnie, rybą, nie rybą. Wieczorem na przykład. No i, na imprezie. Krótko mówiąc, dwie łyżki przed, dwie łyżki po i zasadniczo nie ma problemu. Więc to w aptekach jest dostępne. W aptekach w Ukrainie tak i jest niedrogie. W Polsce się pojawiło w wersji produkowanej w Czechach, jest, nie wiem, tam 4 razy droższe niż to, co można kupić na Ukrainie. No i jest takich rzeczy tam sporo, tam z takich wynalazków dziwnych, których my nie znamy, a które naprawdę się sprawdzają. Takie wynalazki i nawet więcej znajdą Państwo w książce Pokochać Ukrainę autorstwa Państwa Aliny i Jacka Łęskich. Bardzo dziękuję za rozmowę, a dla Państwa, dla naszych słuchaczy mamy teraz kilka egzemplarzy książki 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić. Zapraszamy do reklamy. Na przednią oś, na tylną oś napędza się maszyna. Wygoda jest, stabilność fest, gdy zima się zaczyna. Marku, to Volvo jest już gotowe? Teraz w autoryzowanych serwisach Volvo napędzamy 4 koła. Właścicielom dwuletnich i starszych Volvo 4x4 oferujemy aż do 40% rabatu na oryginalne części wraz z usługą. Oferta ważna tylko do końca roku. Zapraszamy do autoryzowanych serwisów Volvo. W Media Expert ostatni dzień czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. I niskie ceny od Lidla. Dziś podwójna okazja. Po pierwsze, schab wieprzowy w plastrach tylko 4,99 za 360 gramów. 4,99 po raz pierwszy, po raz drugi i trzeci sprzedane. Po drugie, pieluszki Pampers tylko 29,99 za opakowanie, czyli już od 42 groszy za pieluszkę. Kto da? Każdy da. 29,99 sprzedane. Lidl, co tydzień coś nowego. Schab w plastrach 4,99, a pieluszki Pampers 29,99. W Media Expert ostatni dzień czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 10.11 czas na spotkanie z Ryszardem Jaźwińskim. Fajny film. I z naszym gościem, dzień dobry, a jest z nami reżyser Bartosz Paduch. Witamy w Trójce. Dzień dobry. Gość z Gdańska z krótką wizytą w Warszawie. Wykorzystujemy twoją obecność, żebyś mógł tutaj z nami się spotkać. Spotkaliśmy się, my z kolei, w Trójce ponad miesiąc temu mniej więcej. To był Warszawski Festiwal Filmowy. Tam po raz pierwszy publiczność mogła zobaczyć film Totart, czyli Odzyskiwanie Rozumu, no ale dzisiaj możemy już zapowiedzieć oficjalną kinową premierę. Tak jest. Wchodzimy z naszym filmem do kin 21 listopada. Czyli przyszły tydzień. Przyszły tydzień. Kina studyjne w Polsce. Zapraszamy serdecznie. No i musimy chyba niektórym przypomnieć, a innym młodszym wyjaśnić, co to jest właściwie Totart w największym skrócie. No, to może być Trudne, ale postaramy się. No, Tatar to była grupa przyjaciół, artystów, którzy działali w połowie, właściwie zawiązała się ta grupa w połowie lat 80., która swoją działalnością, swoimi happeningami. Ciężko się to nazwać, co nie robili. No właśnie. Taka formacja artystyczna, która właściwie wyprzedzała swój czas w jakimś sensie. Też mam takie wrażenie, dlatego może nikt nie zdążył ich uchwycić wtedy, ani na kartach, prawda, historii sztuki na przykład, ani nie ma też za dużo materiałów takich. No jakieś jednak ślady pozostały, bo te ślady widzimy w twoim filmie. Tak, ale to było naprawdę żmudne śledztwo tych materiałów, nie mówiąc o bohaterach, również... Niektórych znamy, bo wywodzą się z tej grupy no, takie postacie, powiedzmy, medialne, jak Tymon Tymański na przykład, którego jest wszędzie pełno w mediach, na przykład również Paweł Koniokonak. Są też osoby takie jak poeci Lobez Mausere, czyli Wojtek Sztam, czy na przykład Brzuska, Brzuskiewicz, Dariusz, autor hajku. No ty jednak jesteś człowiekiem z innego pokolenia, więc skąd twoje zainteresowanie? Jesteś młodszy, skąd twoje zainteresowanie no Totartem? Totart narodził się i właściwie tworzył głównie, promieniował z Gdańska, że tak powiem, na cały świat i kosmos. No a ja również jestem z Gdańska, więc taki temat lokalny, można powiedzieć. Ale też taki zupełnie lokalny, no bo gdzieś tam ja tymi samymi ulicami chodziłem, w tym samym bloku mieszkałem, co na przykład właśnie Andrzej Jawsze, jeden z członków grupy z plastycznego ramienia. I no właśnie, to jest takie mam też wspomnień z dzieciństwa, jak przez mgłę pamiętam ich. Pamiętam klub C14, klub inicjatyw społecznych na ulicy Świętej Barbary, gdzie koncerty pierwsze punkowe, anarchistyczne się odbywały. Dochodziło do po prostu z takich mniej więcej, może nie aż tak wielkich jak wczoraj w Warszawie za dym, ale było ostro, wtedy policja już to początek lat 90. No na pewno miało to wtedy zupełnie inny sens. Tak, to było jeszcze takie, mam wrażenie, takie trochę popółczyny, że tak brzydko powiem, po tych latach powiedzmy... W Gdańsku w ogóle często to chodziło do tego. No właściwie nie, no można powiedzieć, że jednak Totart też w jakimś sensie podejmował walkę z komuną, bo tak w historii ta grupa, formacja artystyczna jest postrzegana. Niektórzy z tych członków dostali medale od na przykład IPN-u, od prezydenta za taką działalność. Owszem, ale nie to było najważniejsze. Wydaje mi się, że to bardziej oni występowali przeciwko systemowi takiemu ogólnie pojętemu społeczno... Przeciwko zniewoleniu. Społeczno-politycznemu, tak mi się wydaje. Oni krzewili taką hasło rewolucji metafizyczno-społecznej. To było chyba ich główne zadanie, wytrącenie ludzi, widzów. Właśnie dla nich każdy człowiek na ulicy był potencjalnym odbiorcą, którego właściwie chcieli wyprowadzić z takiej równowagi. Z tego spokoju pozornego. Po to, żeby zadać mu bardzo ważne pytania. I jakie to są pytania, mam nadzieję, że zadamy sobie wspólnie, jak się spotkamy w kinie 21 listopada. No albo później. No oczywiście, to jest właśnie film, który przynosi z jednej strony historię, opowiada historię pewnej grupy, grupy ludzi, ale też przynosi rozmaite refleksje. I co ciekawe, tego nie będziemy zdradzać, ale ma dość niezwykłe zwroty akcji, nazwijmy to, jeżeli można tak to powiedzieć, tak o tym powiedzieć w dokumencie. No tak, to jest właściwie, ja tak trochę się bawię tą filmową taką rzeczywistością, że tak powiem, ekranową. I chcę, takie miałem też zamierzenie, żeby to się oglądało po prostu dobrze, żeby ta narracja, jak to się mówi brzydko... Zaskakiwała. Chciałem użyć innego słowa. Chyba tak, na za, ale nie będę. Tak. Żeby to się, żeby narracja szła do przodu, żeby widz był zawsze z tyłu, nie z przodu historii, bo jak się jest z przodu, to się nudzi i już wie, co się będzie za 5 minut, to nie ma sensu, to wychodzi z kina najczęściej, więc raczej chciałem tak, żeby on naprawdę nie wiedział, co się za chwilę wydarzy. Ale oczywiście to wszystko jest prawda. Te rzeczy się działy, które są na ekranie. I czasami no i resztę jest tak, właśnie zobaczymy na ekranie. Czasami jest tak, że nie wiemy, jak się nie rozglądamy doskonale. Jeżeli nie dookoła siebie, to nie potrafimy sobie na przykład zdać sprawy, że to, co się dzieje obok, jest naprawdę niesamowicie ciekawe, barwne,